Dieetgoeroe Sonja Bakker heeft gisteren een verklaring uitgebracht naar beschuldigingen van wat? Het was geheime informatie verkrijgen, was dat? Nou, plagiaat is eigenlijk het antwoord. Plagiaat, ja, oké. Dat is iets anders, ja, nou, welke grote Amerikaanse band heeft een aantal concerten afgezegd omdat de zanger met corona is besmet? Groot Amerikaanse band. Ja. Pas. Kiss is het antwoord. Hoe lang mogen Chinese kinderen vanaf nu gamen per week? Oh ja, dat was 3 uur. Dacht. 3 uur is goed, ja. Vraag 15, nog even voor de administratie. In wat voor vervoersmiddel gaat Jochem Meijer zijn nieuwe NPO-programma presenteren? Had u dat geweten? Nee, zeg maar fiets. Zeg maar fiets, nee, het was een luchtballon. 5 vragen goed in deze tweede ronde. 5 x 6 is 30 punten en daarmee gaat u aan kop. Dus de rest moet het nog maar even doen deze week. Ja. Nou, de fingers crossed, hè, tot aan vrijdag. En wellicht spreken wij elkaar dan weer. Hartelijk dank. Ik dank ook Tinka Sannessen voor haar aanwezigheid hier. En Sylvana Lee Wildschut, fijn dat je er was. En uiteraard onze spraakmaker van vanochtend, Peter Paul van Bentum. Heel goed. Dank je wel. En een fijne dag nog. Zometeen Sven met 1-op-1. Goedemorgen, Sven. Goedemorgen naar de lidstaten en premier Rutte, president Macron gisteravond in Frankrijk. Spreken nu ook de Europese Commissie en het Europees Parlement over de vluchtelingenstromen uit Afghanistan. Ik ga praten met de migratiewoordvoerder van de grootste partij in dat parlement. En dat is Jeroen Lenaers van het CDA. Zo in 1-op-1. NPO Radio 1. Na de hoofdpunten van het nieuws met Katrien Straatman. In Groot-Brittannië krijgen duizenden Afghanen een permanente verblijfstatus. Het gaat volgens Britse media om tolken, beveiligers en anderen die in Afghanistan gevaar zouden lopen. De Britten hebben vorige maand zo'n 15.000 Afghanen uit Kabul laten overkomen. Ruim de helft daarvan heeft al laten weten met hun gezin te willen blijven. 90% van de coronapatiënten die in het ziekenhuis liggen is niet gevaccineerd, zegt de longartsenvereniging. Ongeveer de helft van hen heeft een niet-westerse migratieachtergrond. De belangenbehartiger zegt in het AD dat er meer moet worden gedaan om niet-gevaccineerden met een niet-westerse achtergrond te bereiken. Agenten in delen van Amsterdam mogen vanaf vandaag preventief fouilleren. Gekeken wordt of zo het wapengeweld kan worden teruggedrongen. Om te voorkomen dat agenten op basis van uiterlijke kenmerken mensen gaan fouilleren, wordt elke zoveelste voorbijganger gecontroleerd. En Philips hoopt binnen een jaar alle teruggeroepen apneu-apparaten te hebben gerepareerd. In juni werden 10.000 apparaten voor mensen van wie in de slaap de adem geregeld stokt teruggehaald, omdat mogelijk schadelijke gassen werden ingeademd. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Veel vertraging in het oosten van het land op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Alfred Markelo en Badmen staat 5 kilometer. Je hebt daar meer dan een uur tijdverlies. Er is een vrachtwagen met aanhanger gekanteld. 2 rijstroken zijn daar dicht, er blijft er maar eentje open. En tussen heer Hugo Waard en Schagen rijden momenteel geen treinen. Dat komt door de aanrijding. Hou daar rekening met extra reistijd. NPO Radio 1. KRO NCRW. Op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Afghanen die geen enkele band hebben met ons land kunnen niet zomaar hier komen. Ze moeten worden opgevangen in de regio. Woorden van premier Rutte gisteravond bij zijn bezoek aan de Franse president Macron. Hij wil hier zo snel mogelijk, zo min mogelijk vluchtelingen uit Afghanistan. En hij zei daarmee hetzelfde als de andere lidstaten van de Europese Unie eerder die dag. Die verklaarden zich vastbesloten om een herhaling te voorkomen van de ongecontroleerde illegale migratiestromen uit Syrië zo'n 6 jaar geleden. Of, zoals de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken het zei, blijf daar, we zullen nu ondersteunen daar. Vandaag praat de Europese Commissie verder met het Europees Parlement over migratie en over Afghanistan. Jeroen Lenaers is de migratieman van de Christendemocraten daar in Brussel, de grootste partij in het parlement. Daar wel, meneer Lenaers, goedemorgen. Goedemorgen. Komt er nog iets anders uit vandaag dan Fort Europa, deuren dicht, opvang in de regio? Ik hoop van wel. Wat hoopt u dan van wel? Nou, het zou goed zijn als we behalve alleen maar praten over opvang in de regio en de manieren om daar mensen op te vangen, ook praten over hoe wij het Europese asielbeleid op een fatsoenlijke en een duurzame manier kunnen hervormen. Ja, daar komen we zo meteen uitgebreid over te spreken, want dat duurt al jaren en jaren en jaren. Maar die opvang in de regio, is dat in alle eerlijkheid een realistisch scenario? Ja. Dus als de landen van de Europese Unie zeggen blijf daar, dan blijven ze daar. Nee, maar het is wel een belangrijke les die we denk ik ook vanuit 2015 geleerd hebben. We hebben vanaf 2011 de Syrische burgeroorlog. En daar bleven fondsen om mensen op te vangen in de regio bleven achterwege, waardoor uiteindelijk mensen die al in Turkije en zo zaten naar Europa kwamen. Nu zeggen we meteen aan het begin van de crisis, we moeten geld beschikbaar stellen om ervoor te zorgen dat mensen die naar buurlanden vluchten daar ook op een fatsoenlijke en een menswaardige manier opgevangen kunnen worden met perspectief. En ook die landen te helpen om dat op een goede manier te doen. En dat is zeker realistisch. Maar dat kost wel geld. En daar moet ook waar A gezegd worden, moet ook B geleverd worden. Meneer Lenaars, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Opvang in de regio, waar dan? In de buurlanden van Afghanistan, waar ook in de afgelopen jaren al vele mensen uit Afghanistan naartoe gegaan zijn. Ja, bijvoorbeeld Pakistan. Op dit moment hebben ze daar 3 miljoen Afghaanse vluchtelingen, alles bij elkaar opgeteld. Iran, daar zat dan 1 miljoen vluchtelingen uit mijn hoofd, zijn er 800.000 bijgekomen. Tajikistan heeft aangegeven 100.000 Afghanen te willen opvangen. Maar daar houdt het wel zo'n beetje mee op, want meer kunnen ze niet aan. Met andere woorden, is die regio niet hartstikke vol al en gaat opvang in de regio wel? Nee, maar dat zien we in alle grote conflicten. We hameren op bescherming in de regio. Maar we moeten tegelijkertijd erkennen dat die regio ook al heel veel doet. En dat is juist de belangrijkste reden om nu al te zeggen, we moeten de landen in die regio helpen. We moeten samenwerken. En we moeten ze ook financieel helpen om ervoor te zorgen dat ze de capaciteit hebben om die opvang en die bescherming daar ook te organiseren. Want uiteindelijk, en daar is denk ik iedereen het over eens, mensen die vluchten vanwege het feit dat ze voor oorlog wegvluchten of voor vervolging, omdat ze vrezen voor hun leven, die moeten zo snel mogelijk en het liefst zo dicht mogelijk bij huis opgevangen kunnen worden. En alles wat Europa kan doen om dat in die regio te helpen, is daarbij belangrijk. Ja, en wat moet Europa dan doen om te helpen? De portemonnee trekken, 1,1 miljard is aangekondigd op korte termijn. Wat is korte termijn in Europa eigenlijk? Nou, dit moet op heel korte termijn. En wat is heel korte termijn in Europa? Nee, maar kijk, over het algemeen, als het gaat om bijvoorbeeld de hervorming van het asielbeleid, waar we net al over hadden, dat duurt gewoon veel te lang. Ja. Als het gaat om financiële middelen bij elkaar brengen om in crisissituatie landen te helpen, dan kan dat heel snel en dat moet gewoon deze maand nog gebeuren. Ja, bij de Turkije-deal in 2015, toen al die Syrische vluchtelingen deze kant op kwamen, toen kreeg Turkije uit mijn hoofd 3 miljard. En nu is het 1,1 miljard voor al die landen samen. Ja, maar we hebben in Turkije ging het over 2 tranches van 3 miljard, in totaal 6 miljard. En dat is nu weer aan hervorming toe. Kijk, die 1,1 miljard, dat is een begin. Ik denk niet dat we de illusie moeten hebben dat ons voor de komende jaren voldoende hulp gaat zijn om mensen op te vangen in de regio daar. Dus ik denk dat we daar eerlijk over moeten zijn. 1,1 miljard is een startbedrag. Dat is om daar mensen te helpen. Dat is om de faciliteiten op te bouwen. Maar het is ook om bijvoorbeeld mensen op een fatsoenlijke manier te kunnen hervestigen in andere delen van de wereld. Ook om ervoor te zorgen dat die landen daar niet alleen voor staan. Maar daar komt wel, dat is een vereiste, dat dan landen in de wereld, in Europa, maar ook buiten Europa, welwillend zijn om mensen uit Afghanistan op te vangen. Hoeveel krijgt elk land? Hoeveel krijgt elk land? Die verdeelsleutel die is nog niet gemaakt. Het geld moet nog bij elkaar gebracht worden. En er is vooralsnog in de verdeling, zoals ik ze gezien heb, alleen een verdeling gemaakt naar de thematische onderwerpen. Dus geld voor capaciteit, opvangcapaciteit, geld voor humanitaire hulp en geld voor hervestiging naar andere delen van de wereld. En zijn al die landen rondom Afghanistan het toonbeeld van democratie waar ze goed met centen omgaan? Nee. Dus hoe weet u dan dat geld op de goede plek terechtkomt? Nou, hoe het geld uitgegeven wordt, dat is nog niet bekend. Maar als je het vergelijkt met bijvoorbeeld wat we in Turkije gedaan hebben. Het geld wat in Turkije beschikbaar gesteld is voor de opvang van vluchtelingen en migranten daar. Dat is niet via de Turkse autoriteiten gegaan. Maar dat gaat via internationale organisaties. Zoals bijvoorbeeld de UNHCR, zoals het Rode Kruis. En ik ga ervan uit dat ook in het geval van Afghanistan niet anders zal zijn. Zodat we via die internationale organisaties mensen gaan helpen. En dat we niet indirect het geld in allerlei potjes blijft hangen in de landen daar. Nou zei premier Rutte gisteren, het gaat erom dat vluchtelingen veilig zijn. En als ze in de landen in de omgeving van Afghanistan terechtkomen, zijn ze veilig. Is een soeniet uit Afghanistan veilig in een shiïtisch land zoals Iran? Kijk, op het gebied van veiligheid, en dat is ook de basis van het asielrecht natuurlijk, iedereen moet een individuele beoordeling krijgen. En dat zal ook gelden voor de mensen die vanuit Afghanistan wegvluchten. Dus daar is in algemene termen is daar niks over te zeggen. Sommige mensen zullen veilig kunnen zijn in de regio. Andere mensen, bijvoorbeeld als het gaat om noem maar iets, homoseksuelen of iets dergelijks uit Afghanistan. Die zullen misschien ook niet veilig kunnen zijn in de regio. En voor die mensen is juist die hervestiging naar andere delen van de wereld ook heel belangrijk om die mogelijkheid open te laten. Maar zijn Afghaanse vluchtelingen die hun lot niet zeker zijn in de regio, hè, om de Europese term te gebruiken, zijn die dan weer welkom op Europees grondgebied en bijvoorbeeld ook in Nederland wat u betreft? Nou, wat duidelijk ook afgesproken is en wat de Europese Commissie aangegeven heeft, is dat we komende of deze maand, in september zitten we inmiddels, ook een conferentie gaan organiseren waarbij lidstaten in combinatie met andere landen in de rest van de wereld gaan aangeven hoeveel mensen we eventueel zouden kunnen hervestigen vanuit de regio naar Europa toe en naar andere delen van de wereld, om ervoor te zorgen dat ook mensen die niet veilig zijn in de regio toch elders veiligheid kunnen krijgen. Hoeveel Afghanen zijn er wat u betreft welkom in Europa en in Nederland? Nou ja, daar is nu, wat mij betreft, moeilijk om daar een getal op te plakken. Omdat het ligt er ook vooral aan, we weten nog niet hoe de situatie zich daar ontwikkelt. Het is volstrekt onduidelijk, ook als je de analyses van de UNHCR leest, hoeveel mensen er op dit moment weggevlucht zijn uit Afghanistan, hoeveel mensen er nog weg gaan vluchten. Wat ik denk dat belangrijk is dat we proberen mensen zo goed mogelijk in de regio op te vangen en dat we ervoor moeten zorgen dat mensen die ook in die regio niet veilig zijn altijd de mogelijkheid hebben om elders die veiligheid wel te krijgen zonder dat ze daarvoor een levensgevaarlijke reis, duur betaalde mensensmokkelaars en dergelijke voor moeten gebruiken. Ja, opvang in de regio. Kent u het vluchtelingenverdrag uit 1951? Ja. Daar staat overwegende dat het verlenen van asiel voor bepaalde landen onevenredig grote lasten kan meebrengen en dat derhalve een bevredigende oplossing van een vraagstuk waarvan de Verenigde Naties de internationale omvang en het internationale karakter hebben erkend niet zonder internationale solidariteit kan worden bereikt. Met andere woorden, opvang in de regio is tot op zekere hoogte strijdig met het vluchtelingenverdrag. Nee, maar je moet internationale solidariteit hebben. En dat heb ik ook gezegd. Maar kijk, laten we ook niet vergeten dat ook in de Europese Unie, en dat doen we dan altijd een beetje over alsof iedereen buiten de poort gehouden wordt, ook in de Europese Unie zijn de afgelopen jaren miljoenen mensen aangekomen. Er zijn ook miljoenen mensen die asiel- en vluchtelingenstatus gekregen hebben in de Europese Unie. En ook in deze crisis zullen Europese landen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar dat is ook een gedeelde verantwoordelijkheid met de rest van de wereld. En niet alleen een Europese verantwoordelijkheid. Nee. Wat gebeurt er eigenlijk met vluchtelingen die hier al naartoe zijn gekomen? Een deel is geëvacueerd. We hoorden het net van Katrien Straatman in het nieuws dat de Britten, Afghanen die voor de Britten hebben gewerkt, en dat zijn er, even kijken, heb ik precies het getal, 15.000, een warm welkom hebben gegeven. Allemaal een verblijfstatus. Ja, dat lijkt me ook een heel goed idee. En ik weet ook dat in de Tweede Kamer ook gepleit is voor een ruimhartige behandeling van die mensen die ons daar in Afghanistan geholpen hebben. En ik die geloof nu dat de asielprocedure niet is aangepast in dit land. In Nederland? Ja. Nee, nog niet. Maar dat betekent niet dat je niet mensen die hier vanuit Afghanistan komen en die ons geholpen hebben in Afghanistan een asiel kan aanbieden en een verblijfstatus. En het lijkt mij ook goed dat dat gebeurt. Ja, vindt u dan, als woordvoerder van het CDA, dan weliswaar in Brussel, maar toch namens het CDA, dat iedereen die voor Nederland heeft gewerkt in Afghanistan hier een verblijfstatus zou moeten krijgen? Ja, zolang die mensen inderdaad, en dat is in bijna alle gevallen zo, onveilig zijn in Afghanistan vanwege het werk wat ze voor ons gedaan hebben, absoluut. Dus een warm welkom voor Afghanen die ons hebben geholpen daar en ons hebben bijgestaan toen wij daar die 20 jaar actief waren met allerlei militaire missies. Ja, dat lijkt mij het minste wat we kunnen doen. Dus Nederland zou het Britse voorbeeld moeten volgen? Wat mij betreft wel. Dan even naar de evacuees die naar het Europese vasteland zijn gekomen. Dat zijn natuurlijk niet allemaal mensen die voor het specifieke land hebben gewerkt waar ze terecht zijn gekomen. Mensen zijn op het vliegtuig, eerst de beste vliegtuig gestapt vaak, dat ze konden pakken. Met andere woorden, er wordt ook gesproken dat er hier in Nederland, maar ook in andere landen, in Frankrijk wordt die discussie ook gevoerd, Afghaanse vluchtelingen zijn die niet voor dat betreffende land hebben gewerkt en dan dus naar dat andere land door zullen moeten gaan. Klopt toch? Tot zover? Ja. Om hoeveel mensen gaat het dan? Dat weet ik niet. Is er iemand die dat weet? De hele evacuatie is natuurlijk vele malen chaotischer verlopen dan wie dan ook gewenst had. Mm. En ik denk dat ook de prioriteit wat mij betreft nu is om ervoor te zorgen dat de mensen die nog achtergebleven zijn in Afghanistan en die ook voor Europese landen of coalitiepartners gewerkt hebben, dat die ook de kans krijgen om Afghanistan te verlaten. Ja. En dat we vervolgens gaan kijken ook binnen Europa hoe we dat probleem of die uitdaging gaan aanpakken. Maar ja, de allereerste prioriteit moet nu zijn om ervoor te zorgen dat iedereen die geëvacueerd moet worden, dat ook alsnog voor elkaar krijgt. Nou ja, daar is mevrouw Kaag, onze minister van Buitenlandse Zaken, vandaag in Qatar. Hoe vindt u trouwens dat de Nederlandse regering heeft opgetreden bij die evacuatie? Nou, het is natuurlijk goed dat mevrouw Kaag daar in de regio is om alles te doen om ervoor te zorgen dat mensen nog geëvacueerd kunnen worden. Het was natuurlijk vele malen beter geweest als het ministerie van Buitenlandse Zaken onder haar leiding daar van tevoren een beter plan voor had opgesteld. Wat wilt u daarmee zeggen? Nou, ik denk dat de verhalen die we gehoord hebben over Afghaanse ambassademedewerkers die op de ochtend op het kantoor komen om te merken dat de hele Nederlandse staf weg is en dat zij achtergelaten zijn. Nou ja, goed, dat is toch een behoorlijke smet op het blazoen van Nederland. En het is goed dat we nu proberen mensen alsnog te evacueren. Maar het was natuurlijk vele malen beter geweest als dat van tevoren gewoon beter georganiseerd was. Ja, om mensen te kunnen evacueren moet je wel contact met ze hebben, niet? Ja, en dat blijkt nu nog steeds moeilijk. Dus ook daar ligt een opdracht voor het ministerie van Buitenlandse Zaken om voor die mensen die nog in Afghanistan zijn, om ook bereikbaar te zijn. Ja, hebt u er vertrouwen in dat het ministerie van Buitenlandse Zaken dat goed gaat afhandelen? Nee, de situatie is ontzettend moeilijk nu. De kans om het goed af te handelen was natuurlijk 3 weken geleden vele malen groter dan nu. En ik hoop dat we er met z'n allen, en daar zal ook de hulp van andere collega-landen, lidstaten, goed bij zijn. Het is ook goed dat premier Rutte daar gisteren met president Macron ook over gesproken heeft. Hoop ik oprecht dat we zoveel mogelijk mensen alsnog kunnen helpen. Ja. Dan is het nog niet uitgesloten dat die mensen hier naartoe komen en toch op het verkeerde grondgebied terechtkomen, zoals dat eerder is gebeurd. Dat kan, hè? Want er gaan niet eindeloos veel vluchten heen en weer elke dag. Dan kom je dus vanzelf weer op de verdeelsleutel ook. En de verdeelsleutel was nou net het hete hangijzer bij dat migratiepact waar het vanmiddag ook over gaat. Daar is opvang in de regio belangrijk, maar ook een verdeelsleutel, namelijk bereidheid om onderling migranten op te nemen. Ja. Ik heb in de verklaring gisteren van de lidstaten geen letter gelezen over het migratiepact en over een verdeelsleutel. U wel? Nee, dat is een bijzonder terechte vaststelling die u doet. Ik was daar ook verbaasd over. Er staan een aantal goede dingen in het pact, maar het is ook altijd belangrijk om te, of in de verklaring, maar het is ook altijd belangrijk om te kijken wat er niet in staat. En iedere verwijzing naar het nieuwe pact ontbreekt. En ik weet wel dat er achter de schermen over gediscussieerd is. Er waren lidstaten, waaronder Nederland ook, die graag wilden dat er ook een zin opgenomen werd dat we met z'n allen keihard gaan werken om die nieuwe plannen zo snel mogelijk af te ronden. Wie hebben dat geblokkeerd dan? Ik denk de usual suspects. Dat zijn landen als Hongarije, Polen, Slowakije, Tsjechië wellicht. Oostenrijk misschien? Oostenrijk misschien. Maar het feit dat de lidstaten op dit moment het niet eens kunnen worden over een zinnetje in een verklaring waarin we zeggen dat we hard zullen werken om die nieuwe plannen af te ronden. Nou ja, dat zegt eigenlijk al genoeg over de status en de manier waarop er tussen de lidstaten over die plannen gesproken wordt. En dat betekent dus dat de kans dat daar enige voortgang in komt in de komende maanden heel klein is. En dat is zo ontzettend jammer, ontzettend slecht. Allereerst voor het asielbeleid, maar ook voor de geloofwaardigheid van de Europese Unie in zijn geheel op migratie. Dat het eigenlijk een schandelijke vertoning is. Hoe lang praat de Europese Unie al over migratie en zijn ze het niet eens? Nou, we praten er al heel lang over. Maar als je het hebt over de nieuwe plannen, eigenlijk sinds de vluchtelingencrisis van 2015 heeft de commissie Juncker in 2016 de eerste plannen gelanceerd. Ja. We zijn nu ruim vijf jaar verder. En we zijn eigenlijk geen niks, is te veel gezegd, maar we zijn heel weinig opgeschoten. En dat is zeker in een periode waarin ook voor de gemiddelde Europeaan migratie altijd een thema is. Wat belangrijk gevonden wordt, waarvan gezegd wordt, daar zou Europa echt een prioriteit van moeten maken, is dat gewoon belachelijk. Ja, maar dat migratiepact was er nou toch juist voor om in voorkomende situaties zoals nu namelijk met een internationale crisis en de daaruit volgende vluchtelingenstromen, een plan klaar te hebben. En te zorgen juist dat als er een vluchtelingenstroom op gang komt, dat we die mensen goed kunnen opvangen. Dat duidelijk wordt wie wel en wie niet mogen blijven. Dat er goede grenscontroles zijn. Dat er een goede zeef is, om het maar heel plat te zeggen, wie hier wel en wie niet naar binnen mag. Het was toch juist bedoeld voor een situatie zoals waarin we nu zitten. Precies. Precies, het hele idee achter de plannen was niet zozeer om de situatie van de vluchtelingencrisis het jaar daarvoor op te lossen, maar wel om voor eventuele toekomstige vluchtelingencrisissen of internationale crisissen voorbereid te zijn. En we hebben ook altijd gezegd, jongens, pas nou op dat we niet over een aantal jaar terug moeten kijken en zeggen, hadden we dit maar zo gedaan, hadden we dit maar zus gedaan, maar maak die plannen nu. Ik baal er enorm van dat met name in de lidstaten, want daar gaat het hier wel om, dat er in de lidstaten gewoon geen enkele toenadering tot elkaar gevonden kan worden om tot een oplossing te komen. Dus we zijn geen steek verder? Nou, op het gebied van grenscontrole, op het gebied van bewaking van de buitengrenzen, zijn we beter. We zijn verbeterd. De techniek is beter uitgerold. De systemen werken beter. Frontex, dus het grensbewakingsagentschap, is uitgebreid. Het Europees asielagentschap is uitgebreid. Maar uiteindelijk de plannen die er lagen om te komen tot een echt solidair Europees asielbeleid, daar zijn we nog geen steek verder dan in 2015. En nou, dat is enkel en alleen de verantwoordelijkheid van de individuele lidstaten. En hebt u er dan vertrouwen in dat deze vluchtelingencrisis door de Europese lidstaten goed zal worden opgelost? Op dit moment nee, niet eigenlijk. Omdat je gewoon die verdeeldheid die je ziet binnen de Europese Unie, waar het gaat om hoe je om moet gaan met migratie- en asielproblematiek, die is niet verdwenen. En zolang je geen eenduidig beleid hebt van de Europese Unie, zal het altijd enigszins chaotisch blijven. Dus een optimale aanpak zie ik niet gebeuren, totdat we ook met z'n allen daadwerkelijk een nieuw beleid hebben afgesproken. Om evacuees die nog aan het wachten zijn op repatriëring te kunnen helpen, moet je misschien wel gaan praten met de Taliban. Ik geloof ook dat het kabinet dat gaat doen, of dat de Europese Unie dat op enige manier gaat doen. Ja. Bent u daar een voorstander van? Je moet met de Taliban praten, al was het alleen maar voor praktische overwegingen, omdat zij nu eenmaal de controle hebben over Afghanistan, over alle grensovergangen, over de luchthavens. Dus zonder met de Taliban te spreken is het denk ik onmogelijk om überhaupt evacuaties plaats te laten vinden. Ja. En het belangrijke onderscheid dat daar gemaakt wordt, zowel in Nederland als ook door de Europese Unie, is dat praten met de Taliban natuurlijk volstrekt iets anders is dan het erkennen van de Taliban als de regering van Afghanistan. Maar erken je ze niet juist door met ze te praten? Maar in ieder geval, in diplomatieke termen kan dat onderscheid gemaakt worden. Dus je kunt met ze praten informeel over praktische procedures, zonder dat je formeel de regering erkent. En dat is ook wat er nu gebeurt. Ja, met andere woorden, we praten met jullie, want jullie hebben de macht, maar we erkennen niet dat jullie de macht hebben. Per saldo erkennen we dat wel, maar we zeggen het niet hard op zwart op wit in een formele verklaring. En dan kan het wel. Nou ja, het is natuurlijk wel een verschil of je met de Taliban praat, omdat ze daar natuurlijk de controle hebben over de belangrijkste punten die jij nodig hebt. En omdat je die nodig hebt om te doen wat jij belangrijk vindt, namelijk mensen evacueren. Of dat je ze erkent als een normaal lid van de internationale gemeenschap. Ja. Dat is nog wel iets anders dan het pure enkel het verschil tussen formeel of informeel. Ja, u zei net dat het schandalig was dat het migratiepact er nog niet doorheen was. Dat u ook zich eigenlijk ergert aan het feit dat na al die jaren soebatten al die lidstaten nog steeds niet op één lijn zitten. Dat u er ook geen vertrouwen in hebt dat al die lidstaten samen in de Europese Unie deze vluchtelingencrisis het hoofd kunnen bieden. Wat gaat u dan in hemelsnaam doen vanmiddag? Nou, het enige wat wij kunnen doen en wat we ook blijven doen is continu de druk opvoeren op de Europese Commissie en de lidstaten om wel voortgang te maken. En B, ervoor zorgen dat wij in ieder geval vanuit het Europees Parlement, want wij moeten ook instemmen met die plannen, dat wij onze zaakjes op orde hebben, dat wij ons werk af hebben en dat wij klaar zijn om met de lidstaten te gaan onderhandelen wanneer ze daar klaar voor zijn. En hoe sneller, hoe beter. En wanneer zijn ze er klaar voor? Nou ja, wat mij betreft, kijk, het is zo vooralsnog, en dat is ook typisch iets wat de lidstaten doen, willen ze graag uiteindelijk een plan hebben waar iedereen achter staat. En je ziet ook, deze verklaring is met alle lidstaten aangenomen. Officieel volgens onze regels kan Europees asiel- en migratiebeleid gewoon met een soort van meerderheid van stemmen aangenomen worden. En de landen die het moeilijkste doen, die hebben geen blokkerende minderheid. Dus ik zou er heel erg op prijs stellen als we nu een keer eindelijk kunnen zeggen, oké, we hebben nu 6 jaar, 5 jaar... zijn we met elkaar aan het soebatten zonder dat er enige voortgang komt. Misschien is het een keer tijd om op te houden met z'n allen praten en gewoon de minderheid te laten zijn en met z'n allen alle constructieve landen gewoon zeggen, oké, we gaan dat nu zo doen en iedereen moet zich eraan houden. Die mogelijkheid hebben we. Dat is ook een drukmiddel richting landen die nu moeilijk doen, en het wordt hoog tijd dat dat een keer ingezet wordt. Dus allemaal in de pas. En de stempels moeten op dat migratiepact. En wie niet mee wil doen, heeft het nakijken. Ja, kijk, de Europese Unie is geen soort van à la carte menu waarin je altijd mee kan doen aan de dingen die je leuk vindt en de rest maar een beetje op zijn beloop laat. Solidariteit is de basis. Die solidariteit die dragen we uit, ook naar veel van die landen, als het gaat om bijvoorbeeld de begrotingen en de subsidies. Als er dan een keer solidariteit de andere kant op gevraagd wordt, dan moet die ook geleverd worden. En als dat niet goedschiks kan, dan maar op een andere manier. Resumerend, u zegt dus 1,1 miljard voor de regio, voor de opvang in de regio is het startbedrag. Dat zal nog vele malen hoger moeten worden. Dat geld moet goed in de gaten worden gehouden, dat het niet in verkeerde handen valt daar. En dan nog zal een deel van de vluchtelingen niet in die regio blijven, omdat ze vanwege hun seksuele geaardheid of politieke opvattingen alsnog, of religieuze achtergrond, alsnog uit dat gebied weg moeten. En dan moet Europa bereid zijn die mensen op te vangen. U wil niet zeggen hoeveel. U vindt overigens de evacuatiemissie van Buitenlandse Zaken mislukt, zei u, hè? Was de term toch mislukt? Ik weet niet of ik mislukt gezegd heb, maar het feit dat nog niet iedereen weg is uit Afghanistan, kunnen we moeilijk stellen dat die gelukt is. Ja, mislukt dus. U vindt dat Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt, naar Brits voorbeeld, een warm welkom moeten krijgen en dus een verblijfstatus? Absoluut. Jeroen Lenaers, christendemocratisch Europarlementariër namens het CDA, de EVP daar in het Europees Parlement. Hartelijk dank. Hier Natasja Gibbs, dames en heren, met de Nieuws-PV. Ik wens u een fijne middag. KRO NCRV. NPO Radio 1. Ik werd geboren op 1 september 1921 in het Diakonessenhuis aan de Overtoom. Hij is nog altijd ongeëvenaard. Ik probeer werkelijk steeds mij zo helder mogelijk uit te drukken. W.F. Hermans, misschien wel Nederlands beste schrijver. Vandaag is het 100 jaar geleden dat hij werd geboren. Ik ben enorm argeloos, naïef. Deze week besteedt NPO Radio 1 aandacht aan zijn werk en leven. Ik geloof dat heel veel romanschrijvers zijn eigenlijk hun eigen psychiater. 100 jaar W.F. Hermans. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Vele handen maken licht werk. Samen klussen met je buren bijvoorbeeld. Hubo helpt een handje met extra voordeel. Karakter lakverf of muurverf. 2 stuks plus 1 gratis. Samen voor elkaar. Hubo helpt. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laadt ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Vanavond in de kennis van nu. Het klinkt als science fiction. Wetenschappers onderzoeken of technologie kan helpen om de aarde af te laten koelen. Is dat mogelijk? Vanavond in de kennis van nu. Sleutelen aan het klimaat. Om 10:30 bij de NTR op NPO 2. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Geniet van het nieuwe klassieke seizoen in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Met Janine Jansen, het Radio Philharmonisch Orkest en ons bijzondere ensemble in residence, de Nationale Koren. Kijk voor meer programma's en tickets op tivolivredenburg.nl/klassiek. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Scherp blijven zien. Nieuw van Avogel. Oogtabletten om scherp te blijven zien. De tabletten met zink zijn goed voor het gezichtsvermogen en ondersteunen de conditie van het oog. Avogel helpt. Alles voor de sport. In Tokio ligt jouw lot. En je verdient een heel land vol support. Dus al zie je ons niet, we zijn er alsnog.